नवा और पत्यु कामाय ये प्रकरण का विचार हो रहा है। पूर्व पक्ष कहा था ये किताब देखेंगे तो कि यहाँ ये है जीवात्मा है द्रष्टव्य रूप से कहा गया। सिद्धांत कहता है कि नहीं, ये परमात्मा है द्रष्टव्य रूप से कहा गया, क्योंकि जिसका ज्ञान से सर्वम विदितम ये परमात्मा ही होगा। इसका पृष्ठ संख्या 91 90 पृष्ठ का अंतिम में है। मैत्रेयी ह उवाच, इसको मैत्रेयी ब्राह्मण भी कहते हैं। मैत्रेयी इति ह उवाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने कहे मैत्रेयी उद्यासन वा अरे अहम एतस्मात् स्थानाद् अस्मि हंत ते अनया कात्यायन्या अंतं करवाणी। उद्यासन ऊर्ध्वम आश्रमम गमिष्यन्, मैं ऊपर आश्रम में जाऊंगा संन्यास आश्रम में, इसलिए ये स्थान से मैं बाहर चला जाऊंगा। जो है अनया कात्यायन्या, काताय कात्यायनी, उसके साथ संपत्ति का बंटवारा कर दूं। सा होवाच मैत्रेयी, मैत्रेयी कहा तो यं भवो सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णस्य पूर्णस्यात कथम तेन अमृता श्यामिति। तो पृथ्वी पूर्ण वित्तेन अगर वो हमको मिल जाएगा उसके द्वारा अमृता हो जाओ न इति होवाच याज्ञवल्क्य। तथैव उपकरण बताम जीवितम, यथैव उपकरण बताम जीवितम तथैव ते जीवितम स्यात्। उपकरण वाले अर्थात संपत्ति वाले जैसा जीते हैं ऐसा ही होगा। अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन, कह दिया। फिर मैत्रेय कैसा हुआ च मैत्रेय येन अहम न अमृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। तो यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूही, मैत्रेय कह दी। फिर याज्ञवल्क्य ने कहा स होवाच याज्ञवल्क्य प्रियावत, अरे पहले तो तुम प्रिया थी अभी और अधिक प्रिया हो गए, क्योंकि ये बात पूछते हो जिसे अमृतत्व की प्राप्त होती है। तो स होवाच फिर याज्ञवल्क्य कहना आरम्भ किए नवा अरे पत्यु कामाय पति ही प्रियो होवती आत्मनस्तु कामाय पति ही प्रियो होवती। पति का अच्छा के लिए पति को पत्नी प्रेम करता है ये नहीं है, अपने को पत्नी को अच्छा लगता है इसलिए पति को प्रेम करता है। आगे प्रिया दे दिया, आगे जाया ये नवा अरे जाया ये कामाय, आगे दे दिया नवा अरे पुत्राणाम कामाय, आगे दो पंक्ति का नीचे नवा अरे वित्तस्य कामाय, फिर उसका नीचे पंक्ति में नवा अरे ब्राह्मण कामाय, उसका नीचे पंक्ति में नवा अरे क्षत्रस्य कामाय, उसका नीचे है फिर नवा अरे लोकानाम कामाय, दो पंक्ति छोड़ करके उसी पृष्ठ में चलता है। तो आगे नवा अरे देवानाम कामाय, नीचे से द्वितीय पंक्ति में है नवा अरे भूतानाम कामाय, इतने सारे आगे पृष्ठा में है फिर नवा अरे सर्वस्य कामाय कह करके सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति इति। इसलिए आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य मैत्रेय आत्मनो वा अरे दर्शन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। पूर्व पक्ष का कहना है कि देखिए उपक्रम में जो भोग का बात आया ये सब जीव संबंधी है, इसलिए जीवात्मा ही ज्ञेय है। सिद्धांत कहता है कि देखिए अंतिम में है कि जिसका ज्ञान से सर्वम विदितम होगा ये तो परमात्मा ही कथन है। तो आगे फिर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ब्रह्म तम परादात, ब्रह्म उसको पराकुरिया तथा श्रेय मार्ग से हटा दे। किसको? अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद, जो ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण जाति को जो ब्रह्म आत्मा से अन्य मानता है उसको ये ब्राह्मण जाति मार्ग से श्रेय मार्ग से हटा दे। इसी प्रकार की क्षेत्रम तम परादात, यो अन्यत्र आत्मन क्षेत्रम वेद, क्षत्रिय जाति को जो आत्मा से भिन्न मानता है क्षेत्रिय जाति उसको श्रेय मार्ग से हटा दे। अर्थात द्वैत ज्ञान हुआ तो उसको श्रेय प्राप्ति नहीं होगा ये। इसी प्रकार लोकास्तम परादात, आगे देवास्तम परादात, आगे इसी प्रकार की भूतानी तम परादात, इसी प्रकार की सब आ गया। तो फिर उस षष्ठ मंत्र का अंतिम में दे दिया इदम सर्वम यदयम आत्मा, ये सब कुछ आत्मा ही है। अगर थोड़ा सा भी भेद देखेगा श्रेय मार्ग से वो विचलित तो हो जाएगा। आगे फिर स यथा दुन्दुभेर हन्यमानस्य बाह्यान शब्दान शक्नुयात ग्रहण न बाह्यान शब्दाय शक्नुयात ग्रहण है। दुन्दुभि का हनन होने से बाह्य शब्द अर्थात उसका जो अवान्तर भेद ग्रहण नहीं कर पाएगा जब तक दुन्दुभि शब्द है ये, अर्थात दुन्दुभि सामान्य शब्द ये है ऐसा निश्चय नहीं होने से उसका अवान्तर भेद का ग्रहण नहीं होगा। तात्पर्य यहाँ कहते हैं कि सामान्य का ग्रहण होगा तो विशेष का ज्ञान हो पाएगा। आगे द्वितीय दृष्टांत दिए स यथा शंख से ध्यायमानस्य ध्यायमानस्य, आगे स यथा वीणाये वाद्यमानाये, तीनों समान दृष्टांत दे दिए। सर्वदा जब सामान्य का ज्ञान होगा तो आगे विशेष का ज्ञान होगा। आगे मंत्र में कहते हैं स यथा आर्द्र एधाग्नेर अभ्याहित अपृथक धूमा विनिश्चरंती, पृथक भूता धूमा विनिश्चरंती, गीली लकड़ी से जो पृथक भूत धूमा जैसे अलग होते हैं, एवं वा अस्य अरे महत्व भूतस्य निश्वसितम, यही महत्व भूत का निश्वसितम, निश्वसितम अर्थात प्रयास बिना, इसलिए ईश्वर की सृष्टि जो है वो प्रयास बिना प्रयत्न नहीं है, नहीं तो पौरुषेय हो जाएगा। एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद श्लोक सूत्राणि व्याख्या अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि व्याख्यानानि अस्य एव एतानि निश्वसितानि, यही परमात्मा का निश्वास है। आगे फिर लय का विषय में दिखाते हैं स यथा सर्वासां अपाम समुद्रम एकायनम, सारे जल अंतिम में जाकर के समुद्र में एकत्व को प्राप्त करेंगे। सर्वेशम स्पर्शानम त्वग एकायनम, जितने सारे स्पर्श है वो त्वग इंद्रिय में ही एकत्र होंगे। जब मतलब अंतिम समय होगा स्पर्श अर्थात विषय इंद्रिय में आ जाएंगे, इंद्रिय मन में मन प्राण में इस प्रकार से लय होकर के चले जाएंगे। तो इसको कहते हैं एकायन मंत्र। आगे मंत्र द्वादश मंत्र में स यथा सैंधव खिल्य उदके प्राप्त, उदक से ये सैंधव खिल्य नमक जल से ही बना था, अभी जब उदक में प्राप्त हो गया उदकम एव अनुबिलियेत, उदक में लीन हो जाएगा, न ह अस्य उद्ग्रहण आय, ये अभी और उसका उद्ग्रहण और निकाल नहीं पाएगा, उसमें एकाकार हो जाएगा। उद्ग्रहण आय उद्ग्रहण आय इव न उद्ग्रहणाय वश्य स्यात्, उद्ग्रहणाय इव स्यात्, अच्छा मिला करके लिख दिया, न ह अस्य उद्ग्रहणाय इव स्यात्, इव इसको दृष्टांत देते हैं, जैसे उसको निकाल नहीं पाएगा। यतो यतस्तु आददित, जहां जहां से उसको फिर ग्रहण करेगा, लवणम एवं वा, उसको तो निकाल नहीं पाएगा किंतु वो विद्यमान है बोल करके सर्वत्र अनुभव होगा, ये कहना चाहते हैं। एवं वा और इदम महद्भूतम, ये जो महद्भूत है परमात्मा, अनंतम अपारम विज्ञान घन, ये उसका स्वरूप है, विज्ञान घन अर्थात शुद्ध चैतन्य है। किंतु एतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय, एतेभ्यो भूतेभ्य अर्थात जो कारण कार्य कार्य और करण, कार्य करण का संबंध से, कार्यकरण उपाधि हो गए, उपाधि संबंध से समुत्थाय, समुत्थाय अर्थात परिच्छेद को प्राप्त करके तादात्म्य कर जाएगा तो अपने को परिच्छिन्न मानेगा। वही ब्रह्म कार्यकरण संघात में तादात्म्य हो जाने से परिच्छिन्न को प्राप्त हो गया, समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति, फिर जब ज्ञान होता है ये कार्यकरण को नाश कर देता है, लय कर देता है उसको। उसके बाद क्या होता है, न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, जब फिर विदेह मुक्ति हो जाता है और संज्ञा नहीं रहता है। इति मैत्रेय ने यह समझ लिया कि जब उसको ज्ञान हो जाता है उसका संज्ञा ही नहीं रहा अर्थात उसका सत्ता ही नहीं रहा, अर्थात एक निरन्वय विनाश, इस प्रकार की मैत्री समझ ली। इसलिए कहता है सा होवाच मैत्री अत्रैव माँ भगवान अमु मुहन, मेरे को तो भृषम मोह में डाल दिए, क्यों न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इति, ज्ञान होने के बाद अगर सत्ता ही नाश हो जाएगा। कहते हैं स होवाच, याज्ञवल्क्य ने कहे नवा अरे अहम मोहम ब्रवीमी, मैं मोह नहीं कर रहा हूं। तो अलम्बा अर इदम विज्ञानाय, जितना मैंने कह दिया इतना ही ज्ञान के लिए यथेष्ट है। तो फिर थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, यत्र ही द्वैतम इव भवति, द्वैतम इव भवति कहते हैं, वास्तव नहीं होता है। तद तद अर्थात तत्र, इतर सन इतरं जिग्रति, द्वैत हो गया था, फिर तद इतर इतरं पश्यति, तद इतर इतरं श्रृणोति, तद इतर इतरं अभिवदति, तद इतर इतरं मनुते, तद इतर इतरं विजानाति, और यत्र वै अस्य सर्वं आत्मा एव अभूत। अभी द्वैत नहीं है, सब एक हो गया। तो केन कम जिग्रेत, केन कम पश्यत, केन कम श्रृणुयात, केन कम अभिवदत, केन कम अन्वित, केन कम विजानियात, येन इदम सर्वम विजानाति, जिसके द्वारा जिस साक्षी से ये सब जाना जाता है, तम साक्षिणम केन विजानियात, विज्ञातारम अरे केन विजानियात, ये प्रसिद्ध वाक्य अंश है, विज्ञातारम अरे केन विजानियात। तो ये विज्ञाता, ये यहाँ ये ब्राह्मण का ये विचार चल रहा है। भोग को लेकर के पहले जो दिया आपत्ति हो काम आये, पूर्व पक्ष कहा था कि ये जीव परक, सिद्धांत कह दिया कि नहीं, ये संसारी का अनुवाद करके परमात्मा का यहाँ कथन हो रहा है। सत्ता नहीं है उसका क्या उत्तर है सीधा? हाँ, वहाँ वो कहते हैं कि प्रत्यय संज्ञा नहीं है, अर्थात आगे विशेष ज्ञान नहीं होगा। विशेष ज्ञान तो अंतकरण होने से होता है, तो विशेष ज्ञान नहीं होगा, सामान्य चैतन्य रूप हो गया। इसको यहाँ से विचार दिखाएंगे। तो अभी इस प्रकरण में आस्मरथ्य आचार्य ने कह दिए कि यहाँ तो भेदा भेद का बात है, अभेद अंश को लेकर के जो उपक्रम हुआ था जीव, और जो उपसंगार हुआ आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, अभेद अंश को लेकर के ये बात घट जाएगा, और भेद अंश से जीव ब्रह्म भेद है, इस प्रकार के वो कहते हैं। आगे दूसरे आचार्य कहते हैं, उत्क्रमिष्यत एवं भावा द्वितीयौडु लोमिहि, उत्क्रमिष्यत एवं भावा द्वितीयौडु लोमिहि, उत्क्रमिष्यत एवं भावात इति औडु लोमिहि, उत्क्रमण मतलब उत्क्रमण करता है, तो अभेद अभेद भाव को प्राप्त करके उत्क्रमण करता है, तो ऐसे औडुलोमी कहते हैं। अर्थात ज्ञान होने से पहले भेद भाव था, ज्ञान हो गया अभेद भाव को प्राप्त किया, अभेद भाव को प्राप्त करके शरीर त्याग करके अभेद हो जाएगा, उत्क्रमिष्यत। क्यों हेतु देते हैं एवं भावात, औडुलोमी ऐसे करते हैं, उडुलोमनो अपत्यम इति औडुलोमी, विज्ञानात्मन एव देहेन्द्रिय मनोबुद्धि संघात उपाधि संपर्कात कलुषीभूतस्य, जो विज्ञानात्म है वो देह इंद्रिय मनोबुद्धि संघात, ये उपाधि हो गया, उपाधि संघात से उपाधि संपर्कात कलुषीभूत, उसका ज्ञान ध्यानादि साधन अनुष्ठानात संपन्नस्य, ज्ञान ध्यान इत्यादि करने से अभी संप्रसन्नस्य, संप्रसन्न हो जाए अर्थात मल रहित हो जाएगा, देहादि संघाताद उत्क्रमिष्यत, देहादि संघात से उत्क्रमण कर जाएगा, अर्थात परमात्मा की उपपत्ति, परमात्मा के साथ ऐक्य संभव हो जाएगा। इदम अभेदेन उत्क्रमणम इति औडुलोमी आचार्य मन्यते, उत्क्रमण अभेदेन होगा, कब होगा, ज्ञान होने से, ज्ञान होने से पहले भेद था, ऐसे उनका कहना है। आस्मरथ्य कह दिया कि भेदा भेद, ये कहते हैं पहले भेद बाद में अभेद, इस प्रकार के टीका में सत्य संसार दशायाम भेद एव, ज्ञान होने से पहले, और मुक्तो एव अभेद इति औडुलोमी मतम, मुक्ति हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा तो अभेद हो जाएगा। तत्र मानम आह, इसमें प्रमाण क्या है, कहते हैं ये दोनों अर्थात जो आस्मरथ्य और औडुलोमी, ये दोनों मुख्य मत नहीं है, आगे तृतीय मत मुख्य मत होगा। तत्र मानम आह श्रुतिश्च, मूल में श्रुतिश्च एवं भवति, श्रुति इस प्रकार की है, एस संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिर उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, ये छांदोग्य में अष्टम अध्याय में विचार आया था, ऐसा संप्रसाद, संप्रसाद अर्थात तो सम्यक प्रसिद्धति अस्मिनिति संप्रसाद कह करके कहता है ज्ञान। अस्मात शरीरात समुत्थाय, इस शरीर से सम्यक उत्थाय, उत्थाय अर्थात उत्क्रांति, परम ज्योतिर उपसंपद्य, परम ज्योति को प्राप्त करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, परम ज्योति को प्राप्त करके अपना रूप से, वास्तविक यहाँ स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य परम ज्योतिर उपसंपद्यते, इस प्रकार पहले अपना रूप को प्राप्त करेगा फिर परमात्मा के साथ एक हो जाएगा। इति श्रुति भी ऐसा कहता है, अर्थात क्या हुआ, अस्मात शरीरात समुत्थाय, समुत्थान से पहले इसमें तादात्म्य करके भेद था, बाद में अभेद हो गया। सुषुप्ति भी होता है और ज्ञान भी होता है, तो यहाँ ऐसा संप्रसाद अस्मात शरीरात संप्रसाद अर्थात ज्ञान होने के बाद ऐसा। टीका में समुत्थानम उत्क्रांति ही, सम्यक उत्थानम समुत्थाय परम ज्योतिरूपसंपद्य, इसका अर्थ उत्क्रांति। आगे टीका में ननु संसारस्य औपाधिकत्वात्, संसार तो औपाधिक है इसलिए सर्वदा एव अभेद स्यात् इति आशंक्य। ये औडुलोमी कहते हैं दृष्टांत बलेन संसारी संसारस्य स्वाभाविकत्वम इति आह, संसार ज्ञान होने से पहले स्वाभाविक है तो क्यों कहते हैं, इसके लिए दृष्टांत दिया गया है, इसलिए ज्ञान होने तक संसार स्वाभाविक है, ज्ञान होने के बाद इससे मुक्त हो जाएगा। इसमें दृष्टांत क्या है, भाष्य में कहते हैं क्वचित च जीवाश्रयमपि नाम रूपम नदी निदर्शनेन ज्ञापयति, नाम रूप जीव जीवाश्रय बहुव्रीहि है, जीवाश्रयम नाम रूपम, जीव आश्रयो यस्य नाम रूपस्य, अर्थात नाम रूप जीव में रहते हैं संसार दशा में इसलिए भिन्न होगा, इसको नदी का दृष्टांत दे करके मुंडक उपनिषद में कहा गया। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे स्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात्परं पुरुषं उपेति दिव्यम्। यथा नद्यः, नद्यः अर्थात बहुवचन, स्यन्दमानः प्रवहमान, समुद्रे अस्तं गच्छन्ति समुद्र में अस्त हो जाते हैं, नदी जब समुद्र में जाते हैं तो नाम रूपे विहाय, नाम रूप को त्याग हो जाता है समुद्र में लीन जब हो जाते हैं, तथा इसी प्रकार की विद्वान नाम रूपात विमुक्त, इसका अर्थ है कि विद्वान होने से पहले नाम रूप का आश्रय था तो हो करके परात्परम पुरुषम उपेति दिव्यम, ये कहते हैं कि ज्ञान होने से पहले नाम रूप का आश्रय था इसलिए पहले भेद था। टीका में यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय इति नदी निदर्शनं व्याचष्टे, ये जो नदी का दृष्टांत है इसका व्याख्यान करते हैं। भाष्य में यथा लोके नद्यः स्व आश्रयम एव नाम रूपं विहाय, स्व आश्रयम यहाँ भी बहुव्रीहि है, नदी ही आश्रय है जिस नाम का, कहते हैं ये गंगा ये यमुना ये सरस्वती, समुद्रम उपयंती समुद्र में लीन हो जाते हैं, उपसमीपम यंती गच्छन्ति इति एवं जीवो अपि स्व आश्रयम एव नाम रूपम विहाय, जीव भी नाम रूप का आश्रय है स्व आश्रयम बहुव्रीहि, तो स्व आश्रय यस्य नाम रूपस्य, ऐसे नाम रूप को जीव विहाय ज्ञान होने के बाद परम पुरुषम उपेति, पर पुरुष को ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है इति मंत्रार्थः प्रतीयते, जो मुंडक मंत्र है यथा नद्यः स्यन्दमानः, ऐसे ये मंत्र का अर्थ ऐसे पता चलता है, तत्रार्थ अच्छा हाँ तत्र अर्थ प्रतीयते, अर्थात दृष्टांत के अनुसार दार्शनिक का अर्थ भी यहाँ ऐसी प्रकार की पता चलता है, अर्थात नदी लीन होने से पहले समुद्र में नाम रूप का आश्रय था, नदी भिन्न था समुद्र में, जब समुद्र में गया तो नाम रूप त्याग हो गया लीन हो गया, इसी प्रकार की जीव भी नाम रूप के साथ होकर के भिन्न था, ज्ञान हो गया तो नाम रूप को त्याग करके एक हो जाता है, इसलिए काल में प्राक काल में भेद पश्चात काल में अभेद, इस प्रकार की तो तत्र अर्थ प्रतीयते दृष्टांत दार्ष्टान्तिक तुल्यता ये दृष्टांत नदी दार्ष्टान्तिक जीव ये दोनों में सम्मान करने के लिए तो ये मानना है कि पहले नाम रूप का आश्रय था। ये दोनों ही वेदांत का एकदेशी मत। आगे टीका में सिद्धांत माह विसिद्धांत मुख्य सिद्धांत मत कहते हैं अवस्थिते रीति काशकृत्स्नः काशकृत्स्न आचार्य कहते हैं परमात्मनः एव जीव रूपेण अवस्थानात् अवस्थिते है जो परमात्मा है वही जीव रूप से अवस्थित है तो इसलिए यहाँ कभी भी भेद नहीं है ना कालिक ना देशिक कभी भी तो भेदा भेद ये सब नहीं है वही जो परमात्मा है वही विज्ञानात्मा स्थिति मंत्र भाष्य में अस्यैव परमात्मनो अनेनापि विज्ञानात्म भावेन अवस्थानात् उपपन्नम इदम् अभेदेन उपक्रमणम् इति काशकृत्स्न आचार्यो मन्यते। अस्यैव परमात्मनः यही परमात्मा का अनेनापि विज्ञानात्म भावेन अवस्थानात् परमात्मा ही विज्ञानात्म रूप से विद्यमान है अवस्थानात् इसलिए उपपन्नम इदम् अभेदेन उत्क्रमणम् तो अभेदेन उत्क्रमण ये संभव है क्योंकि वही तो स्वयं ही विद्यमान है इसलिए कोई कभी भी किसी काल में भी भेद नहीं है। इति काशकृत्स्न आचार्य मन्यते इनका जो कहते हैं कि औडुलोमी तो वही बात कहते थे भी अभेदेन उत्क्रमण वो जो भेद अवस्था को वास्तव मानते हैं ये लोग कहते हैं कि भेद आपको खाली पता चलता है कल्पित तो भेद है इतना अंतर है। तथा च ब्राह्मणम ये छांदोग्य उपनिषद में अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी तो सा देवता ऐक्षत हंत इमा तीसर प्रजा तीसर देवता सा देवता स्रष्टा ईक्षण किया हंत इमा तीसरो देवता तीन देवता को ये जो तेज और आपह और अन्नम ये तीनों को सृष्टि कर दिया फिर स्रष्टा फिर चिंतन करता है इमाहा तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य ये तीनों के अंदर मैं ही जीव रूप से प्रवेश करूं करके नाम रूपे व्याकरवाणी नाम रूप ये सबको फिर व्याकरण करूं सृष्टि करूं इति एवं जातीयकम परस्यैव आत्मनो जीव भावेन अवस्थानम दर्शयति। इस प्रकार की जो मंत्र है परमात्मा ही जीव भावेन अवस्थानम इसको दिखाता है ये छांदोग्य दिखाए तैतरीय में भी इसी प्रकार के तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत तद ब्रह्म जगत सृष्ट्वा तद ब्रह्म एव अनुपश्चात प्राविशत प्रवेश किया तैतरीय में भी इसी प्रकार इसलिए यहाँ भाष्य वाक्य कहते हैं इति एवं जातीयकम इस प्रकार और भी मंत्र है। टीका में अवस्थिते रीति प्रतीक्या आगे अत्यंत अभेद ज्ञापनार्थम जीवम उपक्रम्य द्रष्टव्यत्वादयो ब्रह्म धर्मा उक्ता इत्यर्थः अत्यंत अभेद ज्ञापन करने के लिए जीव का उपक्रम करके नवा अरे पतिहु कामाय पतिहु प्रियो भवति उपक्रम करके द्रष्टव्यत्वादयो ब्रह्म धर्मा तो आत्मा वा अरे द्रष्टव्य तो ये ब्रह्म का धर्म ये द्रष्टव्यत्व ब्रह्म में रहेगा और आत्मा वा अरे है पूर्व पक्ष करेगा ये आत्मा विज्ञान आत्मा क्यों आरंभ हुआ है नवा अरे पतिहु कामाय तो सिद्धांत कहता है कि ये जो आत्मा है इसी में ब्रह्म धर्म का मतलब कथन हो रहा है। ब्रह्म धर्म क्या है द्रष्टव्य द्रष्टव्य ब्रह्म ही है क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान से ही सर्व ज्ञान होता है तो जो जीव है उसी में द्रष्टव्यत्वादि ब्रह्म धर्म उक्त एतेन एतेन तीन पंक्ति के नीचे है निरस्तम तो एतेन निरस्तम, ये दोनों का संबंध है। एतेन अर्थात जीव का उपक्रमण करके, उपक्रम करके आरंभ करके उसी में ब्रह्म का ब्रह्म धर्म का कथन हुआ है। तो जीव में ब्रह्म धर्म का कथन हुआ अर्थात जीव ही ब्रह्म है, ऐक्य कथन करने के लिए है। जीव लिंगानाम ब्रह्म परत्व कथनार्थम इदम अधिकरणम न भवती, जो लोग कहते हैं। तो यहाँ सिद्धांत कहते हैं कि एतेन निरस्तम, जीव लिंग सब ब्रह्म परत्व कथनार्थम ये अधिकरण नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्यों कहते हैं? प्रतर्दन अधिकरण कथितत्व, प्रतर्दन अधिकरण में ये विचार होकर के जीव लिंग सब ब्रह्म पर ऐसा निर्णय कर दिया गया था। तो प्रथम पाद का अंतिम प्रकरण था ये। और दूसरा बात, नापि जीव अनुवादेन ब्रह्म प्रतिपादनार्थम, जीव का अनुवाद करके ब्रह्म का प्रतिपादन करना, पहले हो गया जीव का लिंग कहा गया ब्रह्म परकत्व, दूसरा हो गया जीव को उद्देश्य बना करके ब्रह्म का प्रतिपादन, पहले लिंग अभी उद्देश्य, थोड़ा अंतर है। ब्रह्म प्रतिपादने नापि जीव अनुवादेन ब्रह्म प्रतिपादनार्थम, जीव का अनुवाद करके ब्रह्म का प्रतिपादन ये भी नहीं है, मतलब जो दूसरे वाले कहते हैं। क्यों कहते हैं? सुषुप्ति उत्क्रांति हो भेदेन, तो सुषुप्ति और उत्क्रांति दिया सूत्र संख्या ये है 1342 तृतीय अध्याय का तृतीय पाद का ये अंतिम ये है अंतिम अधिकरण है। तो सुषुप्ति और उत्क्रांति इसमें भेदेन कथन होने से ये दोनों अलग अलग है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता था। सिद्धांति वहां ये समाधान दे दिया था। तो पूर्व पक्ष कहता है कि अगर जीव अनुवादेन ब्रह्म प्रतिपादन करना है वो तो सुषुप्ति उत्क्रांति अधिकरण में हो गया है, इति अत्र गतत्वात् अतो व्यर्थम इदम अधिकरणम इति, यहाँ तो पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत कहता है कि एतेन निरस्तम, एतेन निरस्तम, एतेन से पहले कहता अत्यंत अभेद ज्ञापनार्थम जीव का उपक्रम करके ब्रह्म का जो धर्म है द्रष्टव्यत्वम इसका विधान करना, अत्यंत अभेद कथन करना। जीव उद्देश्यन ब्रह्मत्व प्रतिपादने भेदो अपि आवश्यक इति, जीव को उद्देश्य बना करके ब्रह्म का प्रतिपादन करेंगे तब भेदो अपि आवश्यक इति भेदा भेद शंका प्राप्तो, भेदा भेद वाले वाले कहते हैं किसी को एक उद्देश्य बना करके दूसरा कुछ प्रतिपादन करेंगे उसमें थोड़ा भेद का ज्ञान होगा। पर्वत को उद्देश्य करके बन्ही का विधान करते हैं, बन्हीमान जो है पर्वत है किंतु यहाँ भेद का थोड़ा ज्ञान भी आ रहा है। तो जीव उद्देश्य न ब्रह्मत्व प्रतिपादन भेदो अपि आवश्यक इति भेदा भेद शंका प्राप्त होने पर सिद्धांत कहता है कि कल्पित भेद न उद्देश्यत्वादिकम स्वतो अत्यंत अभेद इति ज्ञापनार्थम अस्य आरंभात्। कल्पित भेद को लेकर के उपाधि इत्यादि को लेकर के उद्देश्य और ये प्रतिपादन मतलब प्रतिपाद्य जिसको विधेय कहते हैं, यहाँ तो विधेय नहीं प्रतिपाद्य क्योंकि ब्रह्म विधेय नहीं होगा। तो कल्पित भेद से ये संभव हो जाएगा, स्वतः अत्यंत अभेद जीव ब्रह्म में अत्यंत अभेद, कल्पित भेद को लेकर के जीव को उद्देश्य बना करके ब्रह्म का प्रतिपादन करेंगे। अत्यंत अभेद इति ज्ञापनार्थम अस्य आरंभात अस्य अधिकरण से ज्ञापन च अत्र लिंगम, अस्य ज्ञापनार्थम कहा अत्यंत अभेद का ज्ञापन के लिए, तो अत्यंत अभेद कैसे ज्ञापन हो जाएगा, क्या लिंग है, ऐसे शंका होने से ज्ञापन च अत्र लिंगम। आत्म शब्देन उपक्रांतस्य जीवस्य धर्मिणो ब्रह्मणो धर्म्यंतरस्य ग्रहणं विना एव ब्रह्म धर्म कथनम् भेदाभेदे धर्मी द्वय ग्रह स्याद इति मंतव्यम्। आत्म शब्देन उपक्रांतस्य, तो आत्मा वा अरे द्रष्टव्य आरंभ कर दिए कह करके उपक्रांतस्य जीवस्य, तो आत्मा वा अरे द्रष्टव्य कह करके जीव क्यों आ गया, क्योंकि नवा अरे पत्युः काम आय, तो वहां से आरंभ हुआ वो तो जीव का ही कथन किया जाते हैं। जीवस्य धर्मिणो ब्रह्मणो धर्मांतर धर्मियंतरस्य ग्रहणम बिना ब्रह्म धर्म कथनम। अन्वय इस प्रकार करेंगे, जीवस्य ब्रह्म धर्म कथनम, जीव का ब्रह्म धर्म है ऐसा कहा जाएगा। तो ब्रह्म धर्म जीव में कहेंगे तो धर्मी हो जाएगा ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म का धर्म कहेंगे। ये जो धर्मी हुआ ब्राह्मण, धर्मिणो ब्राह्मणो धर्मियंतरस्य, धर्मिणो ब्राह्मण पंचमी है, धर्मी ब्रह्म का धर्म का कथन करेंगे जीव में। किंतु ये जीव जो है वो धर्मियंतर है, इसी प्रकार की ग्रहण नहीं करके, अर्थात ये जीव ब्रह्म से भिन्न है ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। सीधा जीव में ही ब्रह्म का धर्म का कथन हो रहा है। धर्मी अंतर का ग्रहण के बिना ब्रह्म जो धर्मी है, जिसका धर्म जीव में कहते हैं, यहाँ धर्मी अंतर है इस प्रकार की कहा नहीं गया। जिस ब्रह्म का धर्म को जीव में कहते हैं वो ब्रह्म जीव से भिन्न है, धर्मी अंतर है इस प्रकार की नहीं कहते हैं। ग्रहण बिना एवं ब्रह्म धर्म कथनम। अगर भेदा भेद होता तो ब्रह्म एक भिन्न धर्मी, जीव एक भिन्न धर्मी हो जाता। तो भेदा भेदे धर्मी द्वय ग्रह स्यात् ग्रह ज्ञानम। अगर भेदा भेद होता तो यहाँ दो धर्मी का ज्ञान होना चाहिए, किंतु यहाँ तो जो ब्रह्म हो गया धर्मी, उसी का धर्म सीधा जीव में कह दिया गया, ये भिन्न है ऐसा नहीं कह गया, इसलिए अत्यंत अभेद। अगर भेद होता तो दो धर्मी होनी चाहिए। दो धर्मी कैसा, जैसे कहा जाएगा कि मिट्टी है कि घट, मिट्टी का धर्म को घट में आरोप कर देता है, यहाँ कहते हैं थोड़ा भेद है क्योंकि उसमें अधिक नाम रूप है, इस प्रकार की यहाँ नहीं है, अत्यंत अभेद है। भाष्य में मंत्रवर्णश्च, मंत्रवर्ण भी है तैतरीय आरण्य का, सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते। सर्वाणि रूपाणि टीका में दे दिया, धीर अर्थात सर्वज्ञ, सर्वज्ञ अर्थात विद्वान ज्ञानी। सर्वाणि रूपाणि अर्थात कार्याणि, विचित्य अर्थात सृष्ट्वा, ज्ञानी ही सारे कार्यों को बना करके, तेषां नामानि च कृत्वा, ज्ञानी जानता है हमारी बुद्धि चलने से ये जगत है, तो सारे जगत को सृष्टि करके उनका नाम भी बना करके, तेषु बुद्धि आदिषु प्रविश्य, फिर बुद्धि में प्रवेश करके अभिवदन आदिकम कुर्वन। ज्ञानी जब मतलब अभिवदन करेगा, पहले जानता है कि बुद्धि में प्रवेश हुआ, आगे इंद्रियों को चलाया, फिर आगे अभिवदन हुआ। यो वर्तते, जो इस प्रकार रहता है, तद विद्वान वो विद्वान है, यह वो अमृतो भवती, वो विद्वान यही जीवन मुक्त हो जाता है, अमृतो भवती। मंत्रोपि जीव पर ओर ऐक्यम दर्शयति इत्याह, ये मंत्र भी जीव पर का ऐक्य कहता है। भाष्य में जो दिया, सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो अर्थात विद्वान, सर्वाणि रूपाणि विचित्य अर्थात सृष्ट्वा, तो उनमें फिर प्रवेश करके अभिवदन आस्ते यदास्ते, अभिवदन अर्थात बात इत्यादि मतलब शब्द प्रयोग करता हुआ। टीका में जीवस्य ब्रह्म विकारत्वात् न ऐक्यम इत्यतः, पूर्व पक्ष कहता है जीव तो ब्रह्म का विकार है, ऐक्य कैसे हो जाएगा। भाष्य में न च तेज प्रवृत्तीनां सृष्टौ जीवस्य पृथक पृथक सृष्टि ही श्रुता, पूर्व पक्ष कह दिया कि जीव ब्रह्म का विकार है, तो सिद्धांत कहता है कि जीव ब्रह्म का विकार कैसे हो जाएगा, क्योंकि जीव का सृष्टि तो कहीं सुना है नहीं गया। तो तेज प्रवृत्ति नाम सृष्टो, इनका तो सृष्टि कहा गया, तो तेज ऐक्षत, किंतु जीव से पृथक सृष्टि न च श्रुता, जीव की सृष्टि नहीं कही गई है। अगर कहा जाता ये न परस्मादात्मनो अन्यस तद विकारो जीव स्यात्, जीव की अगर सृष्टि कही जाती तो जीव विकार हो जाता, इसलिए काश कृष्ण से आचार्य से अभिकृत परमेश्वर जीवो न अन्य इति मतम। ये कहते हैं कि जो अभिकृत जीव है, मतलब अभिकृत जो परमात्मा है, अर्थात कोई विकार को प्राप्त नहीं करके वही जीव रूपेण विद्यमान है। जो घटको कहते हैं यहाँ तो भेदा भेद अत्यंत अभेद नहीं है दोनों में, तो भेदा भेद होने से हो जाएगा विकार, यहाँ किंतु कोई विकार नहीं, अत्यंत अभेद है, जो जीव है वही ब्रह्म है। टीका में मंत्र त्रयम विभज्य दर्शयति, मतत्रयम विभज्य दर्शयति। तो पहले हो गया आस्मरथ्य, वो कहते हैं कि भेदा भेद, आगे उडुलोमी ज्ञान होने से पहले भेद, ज्ञान होने के बाद अभेद, आगे काश कृष्ण, ये कहते हैं सर्व अवस्थायां सर्वासु अवस्थासु अभेद ही है, तीन मत है। भाष्य में काश कृष्ण से आचार्य से अभिकृत परमेश्वर, परमेश्वर जब जीव बन करके दिखता है कहते हैं अभिमुक्त अभिकृत है, कोई भी कारण नहीं हुआ, जीवो न अन्य इति मतम, परमेश्वर ही जीव अन्य कोई नहीं है। आस्मरथ्यस्य तु यद्यपि जीवस्य परस्माद् अन्यत्वम् अनन्यत्वम् अभिप्रेत, जो आस्मरथ्य जो भेदाभेद कहने वाले वो अभेद भी कहते हैं, अभेद कहते हैं तो इसलिए कहते हैं यद्यपि जीवस्य परस्माद् अनन्यत्व अभिप्रेतम्, वो जीव परमात्मा से अनन्य है क्योंकि अभिन्न मानते हैं, तथापि प्रतिज्ञा सिद्धेर सापेक्षत्व अभिधानात् कार्य कारण भाव, तो प्रतिज्ञा सिद्धि के से सापेक्षत्व अभिधानात्, ये जो जीव और परमात्मा ये दोनों में अपेक्षा है, अपेक्षा होगा होना है तो फिर दोनों में थोड़ा भेद भी होना है, वो कहते हैं कि वो अभेद है, अभेद होने पर भी प्रतिज्ञा सिद्धेर सापेक्षत्व अभिधानात्, भेदाभेद निश्चय करने के लिए भेद स्वीकार करेंगे तो सापेक्षत्व दोनों में रहने से कार्य कारण भाव कियानपि अभिप्रेत इति गम्यते, कार्य कारण भाव कियानपि किंचित थोड़ा सा कार्य कारण भाव तो उनका मत में है ऐसे मानते हैं। तो बतु प्रत्यय होकर के इदम किमो रिश्की तो हो गया कियान, थोड़ा तो कार्यकर्म भाव मानते हैं। टीका में अभेदवत भेदो अपि इति अर्थ, कियान अपि अर्थात अभेद जैसा मानते हैं थोड़ा अभेद भी तो मानते हैं। आगे टीका में तत्र अंत्यस्य मतस्य उपादेयत्वम् आह, तीनों मत में जो काश कृष्ण मत हुआ अंत्य मत यही वेदांत का मत है, अन्य दो तो मिथ्या वेदांत। तत्र भाष्य में औडुलोमी पक्षे तु स्पष्टमेव अवस्थान्तरापेक्षो भेदाभेदो गम्यते, औडुलोमी पक्ष में भेद और अभेद एककालीन नहीं है, प्राग भेद पश्चात अभेद, और आस्मरथ्य मत में भेद भी है अभेद भी है समकालीन, ये अंतर है दोनों। औडुलोमी पक्षीय पुनः भाष्य में स्पष्टम एव अवस्थान्तरापेक्ष अवस्थान्तर अन्य अन्य अवस्था को लेकर के भेदा भेदो गम्यते, एक हो गया ज्ञान से प्राग ज्ञान से पश्चात अवस्थान्तर भेद। तत्र काशकृत्स्नीयम मतम श्रुति अनुसारी इति गम्यते, काशकृत्स्न आचार्य जो कहते हैं वही श्रुति अनुसारी है, अत्यंत अभेद प्रतिपादयिषित अर्थ अनुसारात तत्वमसि इत्यादि श्रुतिभ्यः, प्रतिपादयिषित जो अर्थ है क्या अर्थ है कहते तत्वमसि आदि इत्यादि श्रुति का जो अर्थ है प्रतिपादयिषित अर्थ वो गम्यते इत्यादि श्रुतिभ्यः, तो इसलिए काश कृष्ण मत यही मुख्य मत है, अत्यंत अभेद। टीका में स्वयं देवदत्त इतिवत तत्वमस्यादि वाक्येभ्यः परापरयोर अत्यंत अभेद, तत्वमस्यादि वाक्य तत् त्वमसि इसमें कहते हैं तत् त्वम है त्वम भी तत् है, अत्यंत अभिन्न कहने के लिए तत्वमस्यादि वाक्य से पर अपरयोर अत्यंत अभेद प्रतिज्ञातुम, अत्यंत अभेद का प्रतिपादयितुम इष्टो अर्थ तद अनुसारित्वाद इत्यर्थः। तत्वमस्यादि वाक्य से अत्यंत अभेद का प्रतिपादन करना अर्थात तो उसके अनुसार ही कहना। ज्ञानान मुक्ति श्रुति अन्यथा अनुपपत्यापि अयम एव पक्षः आदेय। ज्ञान मात्र से ही मुक्ति है। अगर जैसे औडुलमी कहते हैं ध्यान अनुष्ठान इत्यादि करके पहले मुक्त नहीं था बाद में मुक्त हो जाएगा, कहेंगे ज्ञानादेव कैवल्यम, ये सब श्रुति व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए ज्ञानान मुक्ति श्रुति अन्यथा अनुपपत्या एवं पक्ष, जैसा पक्ष मतलब अत्यंत अभेद पक्ष कहने के लिए ये बात है। अगर अत्यंत अभेद नहीं होगा ज्ञान मात्र से मुक्ति नहीं हो जाएगी। जैसे औडुलमी कहते हैं फिर उपासना इत्यादि करना होगा, अनुष्ठान इत्यादि। एवं च अर्थात तो अत्यंत अभेदे सति। भाष्य में एवं च अर्थात तो अत्यंत अभेद होने पर तज ज्ञानात अमृतत्व अवकल्पते, तो उसको जान करके अमृतत्व को प्राप्त करेगा। विकारात्मकत्वे ही जीवस्य अभ्युपगम्य माने विकारस्य प्रकृति संबंधे प्रलय प्रसंगात न तज ज्ञानात अमृतत्वम अवकल्पेत। अगर विकार होगा जीव परमात्मा का, विकारात्मकत्वे ही जीवस्य अर्थात जीवस्य विकारात्मकत्वम अर्थात जीव विकारात्मक होगा तो अभ्युपगम्य माने ऐसा स्वीकार करने से, विकार जब प्रकृति के साथ संबंध होता है तो विकार का प्रलय कहा जाता है। मिट्टी का घट के साथ संबंध हो जाना, घट का मिट्टी के साथ संबंध हो जाना, ये घट का प्रलय हो गया। संबंध हो जाना था तदाकार हो जाना विकारात्मकत्व, विकार से प्रकृति के साथ संबंध होना यही प्रलय है। तो न तज ज्ञानात अमृतत्व अवकल्प्येत। अगर कहेंगे कि इसमें प्रकृति विकृति भाव है, विकृति विकार जीव प्रकृति के साथ संबंध को प्राप्त करेगा अर्थात जीव का प्रलय हो जाएगा, प्रलय होने से अमृतत्व कहाँ हुआ, तो मर गया, मर जाना ये अमृत नहीं हुआ। ठीक है मैं कल्पितस्य भेदस्य ज्ञानं निवृत्ति संभवति न सत्यस्य इत्यपि द्रष्टव्यम्। कल्पितस्य भेदस्य ज्ञानात् निवृत्ति संभवति। भेद अगर कल्पित होगा तभी ज्ञान से निवृत्ति हो सकती है, न सत्यस्य। भेद अगर सत्य होगा ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाएगी, नहीं होगी। इति द्रष्टव्यम्। और पूर्व पक्ष कहता है नदी दृष्टांत दिखा करके पहले नाम रूप का आश्रय था, भेद था, बाद में नाम रूप को त्याग करके अभेद हो जाता है। सिद्धांत कहता है यद उत्तम नदी दृष्टांत संसार स्वाभाविक ही थी, ज्ञान से पहले कहता था तन न। भाष्य में अतश्च स्वाश्रयस्य नाम रूपस्य असंभवात् उपाध्याश्रयम् नाम रूपम् जीवे उपचर्यते। इसलिए स्व आश्रय, स्व से ब्रह्म अथवा जो आत्मतत्व, यहाँ भी बहुब्री है। स्व आश्रय से नाम रूप से असंभवात, क्योंकि कुटस्थ मतलब ये कुटस्थ है, असंगो ही अयम पुरुष है, तो होने से ब्रह्म पुरुष आत्मा नाम रूप का आश्रय नहीं होगा, असंभव है। तो फिर नाम रूप प्रतीयमान कहते हैं उपाध्याश्रय नाम रूप, जो उपाधि में होते हैं नाम रूप, उपाधि हो गया विशेषण अंश, उसको आप विशेष अंश जीव में ब्रह्म में आप उपचार कर देते हैं। टीका में अतश्च क्या गया अनाम रूप ब्रह्मत्वात् जीवस्य, जो ब्रह्म है वो वास्तविक नाम रूप रहित जीव ही है, उपाधि में जो विशेषण अंश में उसी में नाम रूप है, उसको ब्रह्म में आरोप कर देने से वो नाम रूप वाला होकर के जीव प्रतीत तो होता है। पूर्व पक्ष कहता है कि उत्पत्ति श्रुत्या जीवस्य ब्रह्मणा भेदा भेदौ इत्यतः, सृष्टि कहने वाली सब श्रुति हैं, तो श्रुति तो मिथ्या नहीं कहेगी, इसलिए सृष्टि को मानना पड़ेगा। सृष्टि अर्थात कुछ विकार होता है, इसलिए भेदा भेदो ये दोनों भेदा भेदो बात मानना होगा इति अत आह सिद्धांत उसका निराकरण करता है। अतएव उत्पत्ति भाष्य में अतएव उत्पत्तिरपि जीव से क्वचित अग्नि विस्फुलिंग अग्नि विस्फुलिंग उदाहरण न श्राव्यमाण उपाध्याश्रया एव वेदितव्या। उत्पत्ति भी जो जीव का कहीं कहा गया है अग्नि विस्फुलिंग उदाहरण दे करके मुंडक में आया वो भी श्राव्यमाण श्राव्यमाणा जो उत्पत्ति है वो भी उपाध्याश्रया एव उत्पत्ति मात्र के उपाधि में है इति वेदितव्या। ये कभी भी चैतन्य में ये उत्पत्ति नहीं है। उत्पत्ति है स्वाभाविक उत्पत्ति है स्वाभाविकत्व मुक्ति अयोगात एव इत्यर्थ। उत्पत्ति अगर स्वाभाविक अर्थात विकार अगर स्वाभाविक हो जाएगा तो फिर मुक्ति कहाँ होगा मुक्ति अयोगात इत्यर्थ। अत्र पूर्व पक्षीय जीव बीज त्रय उत्तम। अच्छा यहाँ तो थोड़ा विचार है और आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।